ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة الفيل نمخي سورة همزات ارشده فدي سلور سورة نوكي بیان د دشمنانو د دین اسلام او د مومنانو کوي او نخې د باطل پرستو هغه ښیي. سوره همزه، سوره الفیل، سوره قریش او سوره ماعون. نو په اول سورت کې در نخی د باطل پرست خیلی وی همزه یو، لمزه دوا، او جمع مالا و عدده دری. یو دا چه دی عیب جود د حق پرستو، او دویم دا چی اشاری کون که ده حق پرستو تا کل چی اغی مخامخی، او دویم مال جمع کی او اغشماری. او پرون مویلیو یحسب ان ماله اخلدا، ده دا خیال ده چی اللہ مال دنیا کی خکتلی وی، دی مال سر بز جنت تم داخل شم. لکه پا سوره کهف کی او سوره زمر کی هم ده دغشان انسان حالت ذکر کره. ولئن رددت الی ربی ان لی عنده للحسنا. سوره کهف کی چرے رو واپس کرے سو مخفل رب تا نظمات پار بلتم جنتی ذکر دلتا اللہ ما لڑیر سرائے کری. او سورے ہو زمر کی ویلیو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجْ اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا. او پا سورے کاف کی ویلیو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. آل تیوی اکدو واپس شو منو اللہ سربا عمومن بہتر دو دین پو واپس کی دو کی. او سور زمر کی دو واپس کو شما پل رب تنو رماد پاربا انتم جنتی. ندیز ہے دی سورت کی دو باطل پرست دوے منخ خیی اغدا چی مراکز دا دین دے براری سر دشمنی کئی او داری دروانو لکوشش بکئی. نکا مراکز دا دین دی او کد دین والا خلق دین داغی سر بے دشمنی داغی دا ختمو لکوشش بکئی. خوالا غزات دے جنت اللہ دین مراکب اغا ختم دیشی او دین والا ختم دیشی. ہاں باطل پرس ہمیشہ دو پارا ختم شوی دی او اللہ با باطل پرس ختمی. پدی صورت کی اللہ دے حضور تاریخ بیان کئی اغدا چی پکم کال باندی دا اللہ پیغمبر پیدا شوی دے نم پا در کال باندی چی دی لعام الفیل وی مانا اتیان والا کال در یمن یو دغل اجیدل وی گورنر ابراها. نو آغا ابراها اگر کل عرب او دا غی عبت تے قتل ندا پی نزائیدو ناوی دا دی خلق و عبت دا وجد خانکابین علی نوارو تا مونگم خانکابا جورتو او اعلان دا اوپو پا دی اطرافو کی چی دا دی اطرافو خلق بدل تا حج لرازی نوم آغشانی اکڑل او بیا دنیا عرب کی علتا پیمن چون آغای اولا جنگل او داغد آغا مسنوعی خانکابی داغی دیدتی اکرا آئیت یا دسماتی اکرا او یادا چی دل اولا جنگل او سخلقی عرب لر اولی گل مکیل او دی اطراف لر اولی گل چی علتا تاسو دپار خانکابا جو رشنی دا او حج لبا علتا را بی نارب آغاول اجیدل او اغای او اجل او چکل اغا او اجل مابراها اغاوی خدای ما کسان وجلی وارو کذب دای بدلالم ناغد ازان سرا فوج را روان کرده اتیان را روان کرده او اتی با اغا وقتی سپر طاقت اغا حسابی دو بدی لار جو سر گلی خلق جگڑ کڑی فلوی قوتو نو جگائے ور سر نہ رکڑی شی خپل کڑی رکھو کامیاب شی نیلی او کل جی مچی تراکلو نو د مچی خلق اگئی پدی پو او چی مند دو سر جگڑ میشو کولے ناوی اولا جیدل اولاد الگرون توخ دیدل او مکہ اگے داغے دا پارا خوشی کرا او سنگا چی دای لادمنو پا دیلار چوالا سشے ملاوی دور اگے لوٹلو ندا اللہ دا پیغمبر دا نیکون خان اگوالا ملاو شویلی ناغیم غصب کریلی او دزان سر کریلی جی بس دا زمونگا مال دے کل جی عبد المطلب تا پتا لگی دلی رنو دے دا قوم سر غرونو تا ندے تلے ندے نیغ لارو او آغنے دا خپل وخان مطالبہ کولا آغنے پوی دا ترجمان لیوی دے سوئی او چی کل اغاولی دا ناغرر خیستاو درون معذد انسانو ندے اولا کی دا او آغے دا من سرکی نو او دے ورطوی دے سوئی ناغوی زخپل و خان گوارن اغوی زستاد عزت زہروانون تمال دیر عزت منخ کاری دیو تداسی انسانی چی داغی زیچ استاد عزت جوڑ دے نداغی دس رسودا نشتا دے او زخپل و خان دس رسودا ناغوی انا رب لی دل زد و خان و مالکم زو خان گوارن او داغی کور مالک شتا سیم نارو ذرد چی اغاو داغی افاظتو کی نو او خانی دل ورکل او دے چی واپس را دے نو خان کابیل مسجد حرام لدن نشر او دا خان کابیل زلاف اغیی ولے او دا اللہ نے سوال کئی اللهم لا ارجو لهم سواك اللهم فهمي عنهم حماك اے اللہ ذ دید بار سی واسطان بلکم امید نساتن اللہ تی کہ تب دئی تباہ و برباد کی نو اللہ دئینا غفل زے چ واجب الحفاظت زے اللہ تو دا غفل زے حفاظت کی او بیائی نور کس قومون آغیلن وی زیدی غرون لوخی جی او ابراہا آغی اصومی لعب الاخل آتیان او خان علت پراو کرو نجول دا آغا دین راروانی گی او مقصد دا دی چی ورزن دا خانکا وروانو مدے پتا کشمکش کے دے آتیان بل طرف لخوزی کو طرف دا خانکابی تنرازی طرف دا خانہ کعبی تا نرازی حدیث پاک کی رازی او پیرا دا اللہ دا پیغمبر اوخا اگر چین آستی دا پیوزے باندی نو خلق خوشی چی دا اللہ دا پیغمبر اوخا سرنگی چین آستی دا نو خلق بچی دواری دا اللہ پیغمبر ورطولی پریجی دا حبسا ہا ہا بی سلفی کم ذات کی اتیان بند کری دا غذات بند کری دا دا ذکر ندی نو دا اللہ بند کری انو نراتلل او دی چی اللہ دا دریاب دا غالی نسمر غیر آپور تا دری دا غیر پا دوار پنجو کی وارو وارو جیٹیو دا چانی دا دانین وارو او دا مسور دا دانین غٹ او یو پا مخوکا چو او آغا داسی زہریلا بمونو چی کل دا آغا پا دا غا باندی او گردو یو فوجی باندی او گردو نو دا آغا نبم اواتی دا نو دا آغا دا اتی نبم اواتی دا نو آغا پا دای باندی جلوس شول ذکر قرآن کریم وی فجعالهم کعصف معقول اللہ آغا ذات دے چی آغا دا خپل زیون حفاظت کئی زمون دا اسم دا اللہ نے سوال دے مولا اگر کم خلق چی جمعتون تا و مدارس تا فکبوس ترکو باندی بوری او یازنی مدرسی و جمعتون اغیر وان کری ری اللہ تتی دا بدلوالی مولا تتی دا بدلوالی مولا تتی دا بدلوالی او اللہ اگر ملک فوج او دا ملک طالبان اللہ کا خپل من کی یو کی اللہ دا دگا قوتنو چاگا باطل قوتنو یونن دا مسلمان دا ختمولو دا پارا یو شوی او پاکستان کی فساد دو کرے اللہ کا دا تباہ و برباد کی اللہ دا خپل من کی یو قوتو گردے نا اللہ وی علم ترہتنو گورے دیو جنمانا کئی علم ترا علم تخبر اے تالا خبر میں در کڑے شوے تفسیر سمرقندی مانا کئی علم ترا علم تخبر علم یبلغ کل خبر اے تالا خبر میں در رسید لے کیف فعل ربو کا چسرنج کار کرے و ربستا بے اصحاب الفیل دا اتیان والا اسارا اللہ دا تیان والا اسر سرنگی کار کرے ہوا مطلب راغ چی سبر طاقتی ثابتو اللہ رئی سر سوکرل رب اگر ذات دے چی کلے نمی سی نو سبر طاقت سبر طاقتی او کلے چی اللہ نی چی نیا ساتا سبر طاقت دخلے مخی دنشتا ہے اللہ اگر ذات دے چی سبر نا صفر جو رئی ہے سبر نا صفر جو رئی علم یجعل اینو گردول اللہ کے دہم تدبیر گلی فی تضلیل فتباہی کیا وارسل علیہم او عزیلی گل فضیوان دکلیرن مارغان ابادیل دلیلی مطلب دا آغازات چی آغاز سپر طاقت پیو کمزوری طاقت باندی ختم کو ذکر زمان پا خیال بایدو تو تکر کی نبل اخوار مر گئی کمزور یو عجب بل نشتاوی نا اللہ لگی پاغا کمزوری طاقت باندی اغا سکر طاقت تباہ و برباد کر ترمیہن چی وشتل بدی مارغان گئی بخجارت من سجیل فکانو دا ٹکر کو باندی مطلب را ٹکروب نا جوڑ شلکانی و پاغی باندھی دے مشتل فجا لہم بسگر بل اللہ دے کاسم معقول پشانت دے گیا خوڑلی شویا پشانت دے گیا خوڑلی شویا گیا چو خوڑلی شویا دو وقت تک کاری یا سارویس خون کردائی آگا وقتی بند ہوئی نی یا سارویسی تو گینی جو ہے آگا وقتی بند ہوئی نی نمانا پسوی گردول دی پشانت دی گیا پڑلی شوی مانا پشانت دی گوشانو پشانت دی سوٹو اللہ گردول او دا آغا براہوی چکل راوی نو لارا چورتا یو دلیل ملاوی گی یو دلیل مانا لار خود ان کے والا ملاوی گی آگا لار خود ان کے چہ بھائی دان سرا کرے رہے او راروان شوی دی رارو سی دلی دخلے پور خانہ کا بیلا مل دی شوی ناگا وائی فدی سودا کیوں چھو ورگو حل کا خانہ کا بروانا ہوا دی وقت کچھ ماں کلا دغولی رل تو تکر کی مرغی نولی ری چی او سیر دو دریاب دو طرف نراو چک شو او حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارتا تلقى علینا وی ماد اللہ دیر دیر شکری آدھا که کل چی ما مرغانو لیدل مرغی نولی ری چی سیر دو دریاب دو خوان را پورتا شد وخفت حجارتا تلقى علینا او زیری دم دکارنا چی پمون باندی بارتا اکریشی نبیاوئی فکل القوم یسحلو عن نفیل کان علی للحبشان دینا آر یو کس تپوس کو چیاغا نفیل بچرتی چی مولا لار سمجھی چی اس پک مخالر شو دا سے زما تپوس نے پولتا بھئی گنی دی دی تور دی حبش بماوان دی قرر دے دا سے زما تپوس کو او گے لار نمون دی دا اللہ تباہ و برباد کرل درشانی اللہ دی من سر آغا خفل وعدہ پورا کیوں پورا کئی خوبے یقینی خوب اندوائی چی بستر کو میوڑی رنو دیرا بخوش آلی جنینو اللہ بدا خفل وعدہ پورا کئی چی حدیث بات گرازی بیا بدا اسکم یہودی سزائی دا پنایئی نی تردی پوری چی دا گٹی شال یہودی پت شوئی دا یہودی کی شال یہودی پت شوئی حدیث پاک گرائی دغا گٹی نبا آواز رائی اے مسلمانا راشا زمان رستو دا دے یہودی پر شہد دے وجنا اونا با آواز کئی نگٹا با آواز کئی حدیث پاک گرائی صرف یو اونا دا چلاغی شالت دے پر شہدینو اگا اونا با آواز دے کئی وجہ دا دے اگر یہودو دم مرستی والا اونا دا بس یو باغ آواز دے کئی دنی ہر گٹا اونا آگا با آواز کئی او اللہ بے نیست و نابود کی و ختم لکی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف سورہ قریش کی جو دشمنان دین اسلام درے منخخی چدم دنیا سر بیڑے رویا تمینائی دا مال دا پارا با دے پا سفر باندی سکار دنی پا دی بے سکار نی چیز پور کلی کے مویا کباری پا گرمائی بانی پا سردائی بانی پا خپل ملک و پردی ملک بانی بانی پا مقصد بے سی چی مال میں راجہ مکرے اللہ دا آگئی دغن خو خیلا او بیا ورپسی اللہ وی فلیعبدو رب و حاضر بیت پس پکار دے چی عبادتو کی دے مالک دے دی پور آغا اللہ چی آغا دو سی دونے دے لور کری دو سی دونے ولور کری آغا دو سی دونے چی نور زائن ہوتی نا آمن شتا دے و نا آغا خوراک شتا دے او دلتا دے آمن ملاو دے او مالک کری دی اللہ نا اللہ وی دیل پکار دے چی عبادتو کی دا مالک دلی پور لیلا فی قریش تاجب دے منی دا قریشو تا ایلا فی ہن منی دا دی رخلت الشتائی دا سفر دا جمی سرا گرم ملک یمنتا وصف او دا سفر دوری سرا یخ ملک شامتا مطلب دا چو اوڑے وے یخ ملک لبتنن آلتا دے مال پیدا کو اوڑے بے منگا دے خانکابی منجا ورانیو منگا دے خانکابی منجا ورانیو نوکا پور بہو یخ ملک شام دا بتل ناد بے سوال نکول جمد خان کا بے دار جوانی لگ سرنگی چی ملک کی با دغر عدل د بابا مسیب عدل او آگئی لب لسما آیا پاؤ مانے آگ بمنی چرا بدل نکلی کی با اعلان ناغبا یو دورا جناس تو دا خلق بجی دا چا سلم نشی ناغبا سن پاو بلن او دا چا سیوا شوی یا کم شوی نا آغا اندازی سر بیغانا مولد آغلا بیجا مکول آغبا ناس لکی تون کری با عجم شوال نبیا آغبا گاڑی کی سور سے ملاب او دای با بوجی دا جی کنا بے پخرو مانی وای چولی نبیا بیغا آغلا اولد اغب اغل اڑل اودا داغی کلنگ پری خل کاندھی او مجاز دے چچا داری نسے اگے اشار کرے او یا کم ور کرے بالکل یارے ٹکے رچدا ٹکر راچی اور نقصان براچی او ددی بیان سورہ انعام کے اللہ کرو وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الله وي او غرضوني دي الله لذا غصنا چه پیدا کرو الله ديتا غزمتنا او دندرنا عيسى مدين داد الله عيسى وقف الخيال کی وهذا لشركائنا وداد من مددگاران عيسى یولسم بیم ورکولا یولسم بیم ورکولا او دا یولسم دا دی کلی کی سرنگی بند شو دا نظر دا غیر اللہ سرنگی بند شو دا الحمدللہ زمونگا دا مرگرو دا درسون سرا او دا بیا بیا بیانی دا پرش کلا مبتدین وی دای سکار کرے رو وی دای جانڈا جو را کرے دا جوڑے تک تور جانڈا دا دی مین کی سکینا دا مطلب دا دے چھے دارانا موند را استی دا او دا گیر چا پیر تیار دا بلکل چھے سنگوائے دک کشانی دا چھے سنگوائے ان دک کشانی دا قسم سروائی دارانا موند را استی دا تا سنو دا را استی تا سنو دا را استی دارانا موند را استی دا دا زمونگا مرگرو بیان کرے رے زمونگا علماء و مشرانو بیان کرے رے ای تکلیفونا تیر کری ری انو دا پا آگا تکلیفونو تیرونو باندی او بیانونو کولو باندی دارانا را غلے رے دلیمی تی کلا با دا اختر رد را روانا را نتی کلا با کم مرے آگا با کال کشیو نجور آگا خلقو با کتونا چولیو آغا خلق لبا خلق بیا دعال ورکلو او درشانی چه سنگا با در سبا موزش رو جو ایلا خلق با قبرونو لخوشو او علتا با گردیدل آغا خپلو ملو لبا دلل آغای لبا پخپو ترو باندی لاس کی خودو کاکا دا اختر دیم بارش او بیبی دا اختر دیم بارش سره دی چه در ملو نا اختری او نا دا آغای دا اختر مبارک دا اختر دا جواندوی دا مولو نی نو دا خلق بال تروان او یا چه زیارت رز براتلا نو توردیری که و دا پل دا کی حضور رای نو توردیری که و دا پل دا کی حضور رای نو دمرا با دا خلق دی درگال روان لیکن دا دا رانا چا را وستی دا زرین دا زمونگا مرگر را وستی دا دا زمونگا علماء را وستی دا اغای دا بیان کرده نو جوری دا خلق دا دی شرکیاتو نمنش اغای دا بیان کرده نو خلق دا دی بدعاتو نمنش دا زمونگا دا علماء کار دا و اللہ دی اغای دا ولی اختل کار کی نورم خیر و برکت واچه اللہ دی نورم رنا را ولی نور دیم اللہ رنا را ولی او دیو دینا چی رنا دی خلق را اسکی دا او کار دی خلق کرے دے اگر چی چا کار ندے کرے نا غب جون جون دیوی او نم نشانی نشتو او دنم دا علماء اگر تلو دی قبرون ترسیدلی دی او شاگردان دنیا روخانہ کرے دا شاگردان دنیا کی کار کرے دے او داغ خپل مشرانو داغی په نقش قدم باندې روان دي او هر ځای باقاعده درسونه دي. نو دغه قریش هغه به تلل او دا ټولاوڼي به یې کولې او خلکو به یم قدر او عزت کو او دا نظراني شکراني به یې ورکولې. نو الله وایي فلیعبدوا رب هذا البیت، بس پکار دی چې عبادت کی د رب دې پورا. دانوی چې فلیعبدوا هذا البیت، بس پکار دی چې عبادت کی پور. نکې عبادت د پور نه لې، عبادت ادا د پور نه لې، بلکې دا د رب دې پور دے. مطلب دا پکار دی چې عبادت کی رب هذا البیت، د رب دې پور، یعنی خانه کعبه دے داغ مخ کی صورت سر مناسبت دے. آو خان کعبہ چا غیل چا پا کبوس ترگو باندی قتل ماغا اللہ ریضا ریضا گردول، آغا اللہ ریضا ریضا گردول، مطلب را دم نظر مقام دی داغی احترام پری خو دید او دی الٹا غلطا باید وابستی دا آغی پا سر باندی دنیا را جمع کئی. فلیعبدوا، بس پکار دے چی عبادتو کی رب هذا البیت، دا مالک دے پورا. او گو عبادت فا غی کو، عبادت اغی دا اللہ کو، خدا دا عبادت دی فا خفل رب پوری خا کونا، دا عبادت فا خفل رب پوری نخاص کو، بلکی دا اللہ عبادت ان کو، نو دا خفل مردگاران عبادت ان کو، دا اللہ پنوں میں دن نظر نیاز ورکو، دا رسول مدد گارانو پنوں میں دن نظر نیاز ورکو. اللہ تم گی رو رسی گرا مدد شی، نخبر مدد گارانو تم گی رو رسی گرا مدد شی. سرد دی چی دی ننون اپو خلقو پیو آغا کافر پیو فرقو. قرآن کریم سورہ یونس کی وئی، سورہ بنی اسرائیل کی وئی، سورہ عنکبوت کی وئی، درشان نور سورتوں کی وئی، چکل باغی لسخت تکلیف جوڑ شو. نو قرآن کریم وئی دعو اللہ مخلصین له الدین، بلنو بے اللہ خالص کون کی بودی اللہ لرد خپل بلنی، بس ری بے یو اللہ را مدد کی دیشی بے حال کی. اون دغ وجہ سبب دو ایمان راورو دا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ در دیدل ہے. سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں کثیر ذکر کری، چکلا مکہ فتح شوا دا اللہ پیغمبر وی دادا کسان اوائی نہیں، یو پائے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نجوے آغاولا جید او کشتائی کی کین آستی وچی پوری دی حبشی لازم التبخ پلوخارو او دل توس زما د پاره د پاتې کېدو څه بندوبست نشته. او ایمان خو راړه نه، نو چې کله کښتۍ کې ناست ده نو کښتۍ په ډوبېدو شوې ده. نو کښتۍ کې ناست خلک وایي یو الله له چغه کوي چې الله زمونږ دا کښتۍ وباسي، نو دوی ولې زمونږ هغه مددګاران لات منات یا اوزا یا بل مددګار نه هغوی ورته وي نه هغوی اوس دې وخت کې څه نشي کولی دی وقتی سے نشک بولے ناغوی خن دقی خبری لخدا اللہ پیغمبر منگا را بلی آخر کلیوی ویزما دا خدا سر وادا دا کچری اللہ دا کشتای روغا ریستا زبزم او زبز اللہ دا پیغمبر پا لاس کی دم زبز آغا سر بیعت کم پا ایمان ماندی او زرد چی زبز عمر ماغا و خپل ځان باندې مهربان او رحم کوونکی او کشته وته او دې راغلی د الله پیغمبر ته او ایمان راوړی، ایمان راوړی. او خبره چې دې دې تختیدونو هغې دریاب کې ومنله، سوا د دې ناپوه خلکو نه که دی له هر څومره تکلیفي نو دی دا نه کوي چې خپل خالص الله را مدد کړي، بلکې دد کوي اغا نیکان بندگان را مدد کئی آغای لوئی علا را او رسی گرا مدد سی اونی گئی مدادو چی مداد آغا مخکنون پلی شرک کسی دی پلی که سخت دی. حدیث پاک گرائی دی صحابیر آغا لوئی دا اللہ پیغمبر ورطوئی کم تعبود تا با دسور مددگاران عبادت کو ناغوی ما بدو مددگاران عبادت کو ستتن فی الارض و واحد فی السماء شپاگ پر مدد یو آیو پا آسمان کی زمدد یو شپاگ مددگارانی داغی عبادت بنی کو او یو مددگار اللہ غم آسمان کی و داغی عبادت بنی کو دیورت دا اللہ پیغمبر ولی فائلهم تعود لرغبتک و لرحبتک پدی کی کبھی ہوتا دیر زید امید او دی جرا او دی فریاد گنلو ناغوی اللذی فی السماء آغا ذات کم چی اسمان چی اللہ دا آغا طولو نبالا او اوچت گنلو او خو عبادتی دی طولو کو اللہ وی فل یابدو پس پکار دی چی عبادتو کی رئی مانا خاص کی عبادت پل رب حاضل بیت دی مالک دی کور سارا ہے او دیو جنا مخ کی صورتوں کی تیرشی سورہ بقرہ کی تیرشی ایاک نعبدو خاص تا تے اللہ جا فریاد آجی عبادت کو منگن بل چاہتا کرا اللہ وی وللہ فاعبد وکن من الشاکرین بلکہ خاص دا اللہ عبادت کوا او شت من الشاکرین دا شکر گزارونا مطلب رکھ پل عبادت دا اللہ پوری خاص کا او دا غم مسئلہ دا چھ خدای تمام مخلوق دا دید پارا پیدا کرے سورہ زاریات کی تیر شیو اللہ ہوا ما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون ما نری پیدا کری پیریانو بنی آدم مگر دید پارا چھ یو گڑی ما پا عبادت باندے او یا قرآن کریم کی اللہ وی ما تمام انبیاء علیہ السلام پدی خبر علی دلیلی وما ولقد باعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت سورہ نحل کی اللہ وی بتاتی سر لے گلے منگا پاری امت کی او پیغمبر ان اعبدوا اللہ دا چی جڑا فریاد آجی دی عبادت کوئی اللہ تا او زان بچ کوئی دی عبادت غیر اللہ نا اللہ دی آغا اللہ اطعمہم چی مالکری دی رئی فراج ورکر دیتا مالکری دی رئی من جوع فسد لبنا مخطب اللہ لگر استوان اس اللہ مالکر اللہ مسجد اللہ یرا استوا اس اللہ ولدا زیرا من گردو لے رے سورہ نحل کی تیر شنی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ پس اس اکول اللہ دیل جامد اللگی او دیاریا پس او دائی چی دائی که مخفل بدا مجی کولن اللہ بی لوگ راوستی را او دا سو لوگی پی راوستا دا سو لوگی پی راوستا لکہ انسان کی سرنگی جامع کی پٹ دے دا سی اللہ لوگا کی پٹ کلل درشان پی اللہ یر مسلط کلا فو اللہ دیا دغ یراو لوگا آغے والا ختم کلی را فجیڑ مارکلی آمن والا نصیب کلی را جنی دمر یراو دمر یراو حدیث پاک کی راوی دا اللہ پیغمبر تا صحابی وی دا اللہ دا پیغمبر پروان دی وی چیرہ دا سمر تکلیف دے او دا تکلیف او یار داون چرتا ختم شی دا اللہ پیغمبر یا ڈر والی وا او یا کیم استید او بالکل دا مخی تب سور شتاب وی گنی دی مخی والا چا انار نچور کر دا دی دا مخ تب سور شتاب او ورده دا تازو لسه تدلیم ده تدلیم کو مخکنو تو چی او بنده برا وستی ده شو ناغا بخخت ده شو تردی فکنونو پوری او سم میوز او المنشار و علامه را تراسی هی بیا با تیر خودی ده شو آرا قدیمیان دو سر دارو باندی نو پارا باندی بدوئی سیکڑے شو خخکڑ شیب او تر دی پتنونو نو دوائی سیبا شو خود اللہ دی دین چا اڑول شوی نو نو تاسو لسو تجلیب دی او بیاد اللہ پیغمبر او صحابی توائی حضرت عادی رضی اللہ عنہ توائی چه عادی تاہیرہ لیدلی دا ناوی نا لیدلی منہ دا خلوم میں اوریدلی او لری غائلی نذا اللہ پیغمبر ورتوی ان الضعین تلا ترتح اللو من خیر حتا تطوف ببیت اللہ لا تخاف الا اللہ دم امن براغلی امن و امان براغلی چی و خدد کالون ڈکا اغد دخیرین را روان شوی او راضی و دفرے دکون و تواب گئی او بید اللہ نا دا اچھا سیر بے پدی ذرکی نی حدیث تاج راضی سا قبیلہ و آگئی دے لوٹ مار کو دا اللہ پیغمبر تا دا صحابہ وی آگا لوٹ مار کون والا خلق بچر تئی دا توی قبیلی اگا دا اکوان بچر تئی دا اللہ پیغمبر وی آگا و بیا مخافدین دا خلق گردی دی اگو بیا لگنو دخل کو حفاظت بکئی صحابی او بیا ورطا دا اللہ پیغمبر او دل بشارت ورد چی دا کسرا او دا کسر خزانی بستاسو پلاس باندی راشی اگو باندی با اللہ تاسو لا غلب در کی آغا با دیر اسلام راشی انا دا صحابی دا اللہ پیغمبر تو اے دا اللہ پیغمبر ہاں اگر کنوز خزانی دو قیسر او دو کسرا نو اللہ پیغمبر رو تیرے آو خزانی دو قیسر او دو کسرا دستاسو پا قبضہ کی راشی ناغوی نم دا اللہ پیغمبر نشتا کنمونگا یو خلق اولی دا چی اگر آروان او دو کالون خڑک و نمونگر تغیر منینا جیتی چرتا نرالی ناغی راتاوی چی من خیر آدخیرین العالم دیمون ولی اینا توریدین تو چرتا دی کب خواد ارادہ دا ناغی ویزم و دخلی دا کور دا خانکابین تواف نا دا سی امن قائمو آغا صحابی وی قسم پا خودے چی دا روم او دا فارس داغی پا جگر آو آغا خزانو فتح قولو کی دخپل ہو او بیا وی دا دویم خبره دریم خبره ولا هم کړی و نو یې کچره الله عمر وګت کنو دا دریم به مو وی نه زګه دا دوه رښتینی شي دا دریم به مو رښتینی شي دریم دا چې مال او دولت به دومره زیات شي دومره به زیات شي چې بیا به چرته سومی چې زکات ولا ورکړي نو دا چې یاره و او دا چې الله دا یاره هغه په امن باندې بدل کړه دغه روان دی حضرت زید رضی اللہ عنہ د خپل مور سره نه هغه دا مور نه اغوستلې کېږي او بازار کې خرڅېږي غلام کې نه جوړېږي نو یا خو داسې وخت و او یا بیا داسې امن و. بسم الله الرحمن الرحیم.